سورة النور درس نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعدكم على بعد كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنانو ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إجازة تغواري استاسنا أغاكسان جواك داري دي خلاسنا استاسهم والذين واكسان لم يبلغوا الحلم چندي رسيدلي اغي بلوغتا منكم ستاسنا ثلاث مرات دري زلا دري وقتنو كي من قبل صلاة الفجر مخكيد مزد سهر مخكيد مزد فجرنا وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة او کلا چیک دی تاسو اغا کپڑی استاسو دو غرمینا تماس بخینا ومن بعد صلاة العشاء او رستو دو مزدماز خوتنا ثلاث عورات لکم دا دری وقتون دا پردیدی استاسو دا پارا لیس علیکم نشت دے پتا سمان دے ولا علیہم نپ دی مان دے جناحن گناہ بعدہن نفست دے وقتننا توافون علیکم چتاسو گرزی را گرزی پہ اوبل مان دے یا تی تواب کی یعنی گرزی پتا سمان دے بعدکم علی بعدن باز استاسونا پو بازو مان دے کذالک یبین اللہم دغرنگی واضح کی اللہ تعالی بيان الله تعالى لكم الآيات تاستاياتنا والله عليم حكيم. الله فو حكمة والده مخي تدي آياتنا تدي خبر ذكر شو چه الله دي ايمان والاو سر وادا کرده او چه چا نیک عمل کرده نزبه والا استخلاف جان نشيني او دارنگ اختیار ده دنیا کی ده بچه او د نظام چلولو ورکم او دیبا د دې نظام ا د حاصلولو نفس د دې کار بسی دیبا اغه دین چې زپی رضایما د اغه دین لټونه بکی او اغه دین بولزو د دې لپاره مضبوط کما او دارنګي د یره د هر طرف نه چې یری دی په وحده جاهلیت کې سمره یرا او سمر خطری چوی اگر طول خطری او یری بزو فامن که بدلکم او ور سرا دی بس صرف او صرف زما عبادت او بندگی که او زما سرا بسو کسی دار نگر زی او کفر اس کو سوگ داسی وشو چه دی با وجود بیا ام دی تا دا میلاو شو او بیا سو وقت پس پا دی که داسی خلق را پاسی دا چه اغی ها کفر طرف تزی نو اغی دی خبر شی چه بیا دغا خلق حکم ماتون که ده او ورسرا دا اللہ عبادت بدنی بکی دا اللہ دا پارا عبادت مالی بکی او تابیداری با دا پیغمبر کی نو مطلب دا چه پا دا وقت که ظاهری طور چه قتل شو نو دا مسلمانانو حالت دیر کمزوره نو کافر و با دا خبره دیر عجیبه گنلا چه دا سی کمزورو لا او دا سی واده او دا سی حکومتونا او دا سی اختیارات بدیل ورکی گی اللہ تبارک و تعالی وی تاس دا اللہ تدبیرون کمزوری کول نشی نوی فرمائل لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض تاس دا اللہ تدبیرون کمزوری کول نشی پس مکہ کی کافرانو تاس با کمزوری کی گئی او دی به ضروری گی تا صبح ذلیل کی گئی دی به عزت من کی او عقیده چې الله تبارک وتعالى هغه کمزوري چې بغنل شو الله تبارک وتعالى او خودل چې په مکه او په مدینه باندې الله تبارک وتعالى او غیر چا پیرنا ها چې سمر زینو الله تبارک وتعالى غیلا څنګه تمکین او دارنګي الله غیلا په غزای کې مضبوطیا نصیب کړه الله تبارک وتعالى سو کمزوري کولې نشي او کافرانو ووري کچره تاسو په خپل کفر کې ا مخته او د کفر نه راګر زینا نو ووري چې تاسو د پاره ور دی او دا ور ډیر بد زید ده ها واپسای نو اس فرمای دلتا د دې خبر ذکر په دې آیات کې کې لکه څنګه چې 27 نمبر آیات کې تیر شوی وو چې پردی کورته بغیر اجازه ته مزي په آداب کډم به ادب ذکر شوی وو چې د چا کورته زی نو بغیر اجازه ته مزي نو دلته اوس الله تبارک وتعالى هغه درې وختونه د هغه خلکو د فاره چې غی ته خو اجازه ضرورت نشته اخو ماشومان دي او دارنګي هغه وینځي او غلامان دي هغه هو په کور کې ها لازم کار مار دارنګي په کور کې مداخلت لري الله تبارک وتعالى وی دا غی د پاره درې وختونو کې لازم خبره چې غی هم اجازه تغواړي نو دا غی متعلق ذکر کای یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لیستأذنکم الذین قام خا اجازه تغواړي تاسو نه کسان ملکت ایمانکم چې واقداری دی خلاصونه تاسو وینځي غلامان والذین لم یبلغوا الحلم او هغه کسان چې ندی رسیدلی او بلوغت منکم استاسنا ثلاث مرات دری وختونا دری زلا هغه دری وختونا کم دی نو سپرمای داغی تفصیل کئ من قبل صلاه الفجر مخکیدو منزو د فجر نا مخکیدو منز د فجر نا وحین تدعون ثيابکم او کله چې دی تاسو کپړو تاسو لرا من الظهیرته د غرمه د خوف د ماسپخین هغه خوب چې سړی کوي و من بعد صلاه العشاء او پس ته مونږ د ماسخوتن نه دا درې وختونه یو خودل چې په دې کې اگر که ماشومان دي چې لا بلوغت ته نه دي رسیدلي او دا رنګې هغه چې وینځي غلامان دي هغې د عمه اجازت غواړي چې کله کور والا وانه دنه کیږي په دروازه باندې نو په کار دي چې اجازت غواړي نو یو وخت یو خول چې صلات الفجر د دې نه مخکې سړی خپل ځان د منځه د پاره هم برابرۍ او دا رنګې نور امه د ده چې کوم ضروریات دي نو په دغه ټیم کې د ده په دغې هغه خپلو کارونو کې مداخلت کول دا تاسو په دې کې مداخلت اگر کو هغې مانې حکم لاواشومان دي او بالغان نه دي او بل طرف ته کارنده دي او کار کوونکي خدمت کوونکي په کور کې دي خو د هغې دپاره هم حکم دی چې په دې وخت کې به تاسو خیال ساتئ اجازت به غواړئ اسلام داسې دین دی چې دی ستا اخلاقیات هم سمی ستا معاشره معاشرتي طور هم ستا اصول او دارنګې طریقې صحیح کوي او دا عقیدې په لحاظ سره خو چې قرآن ټول ګوري نو ټوله د عقیدې د سمولو دپاره خو چې قرآن کوم تعلیمات کوي افسوس چې زموږ په ملکونو کې د ده صحیح طریقې سره خدمت وشوې انشاءالله د عقیدې په وجه باندې به بیا خلک د شرکیاتو نه ډېر په څنګ باندې اوسیږي خو افسوس چې خدمت صحیح طریقې سره چې کوم څوک ځان ته د علم نسبت کوي چې هغه په صحیح طریقې سره د قرآن او د سنت خدمت وکړي نو قرآن چل خی چې مخکې د منځه د سحر نه د فجر نه وحین تدعون ثيابکم من الظهیرته او کله چې اګدی تاسو هغه کپړو تاسو لره د غرمې د خوب کولو نه د ماسپخین هغه وخت چې د ماسپخین او د غرمې د دولسو بجو د یولسو بجو نوالی تر د منځه او د اذان د ټیم پورې دغه وختونه دا وختونه اکثر خلک هغه زیاتي کپړې چې په بدن مانی هغه کیږدي او په خوا خو دا حالات نو لکه اوس چې نن سبا څنګه بجلی دي او دا رنګې انتظامات دي دا انتظامات خو نو نو غټه کپڑے به هم خلکو وباسلی د دې لپاره چې په گرمه کې با د گرمای د وجنه تکلیفو نو چې تاسو کله دغه کپڑے خودی په کار دي چې ماشومان هم تاسو څخه ناراضي او دا رنگ غوینز غلامانو اجازه نه بغیر ناراضي و من بعد صلات العشاء او رستو د منزه د ماسختن نه د ماسختن نه رستو امه دا غیر فاره الله تبارک وتعالى او فرمایل ثلاث عورات لكم دا درې وختونه د پردی دي تاسو لپاره الله پاک وی دا درې وختونو کې پکار دي چې تاسو بغیر د اجازه نه اگر که ماشومان دي اگر که غلامان وینځي دي بغیر د اجازه نه به تاسو نه دن کیږي لیس علیکم نشته د پتا سو باندې ولا علیهم او نه پدی باندې جناهن گنا بعدهن فست دی وختونو نه د دې وختونو نه علاوه لکه څنګه چې د بارانی خلکو د پاره حکم چې تاسو به بغیر د اجازه نه کورونو ته نه دن کیږي نو د دې درې د دې دوو قسم خلکو د پاره الله تبارک وتعالى او فرمایل چې نور وختونو کې پتا سو باندې د اجازه غوښتو سپابندی نشته توافون علیکم چې ګرځي را ګرځي تاسو بعضکم علی بعض بعض تاسو نه په بازو باندې کذالک یبین الله لكم الآیات هم دغه رنګي بیانې الله تعالی تاسو ته آیاتنا والله علیم حکیم الله پو حکمت والده الله چې کوم آیاتنا او کوم وضاحت تاسو ته تاسو د تربیت درکول لپاره درکای نو الله تبارک وتعالى اغا تاسو په حالت باندې د زمنګ نوم زمنګ په حالت باندې زیات فواده مونږ په نه پویګو الله تبارک وتعالى زمنګ په حالت باندې او زمنګ د پاره چې پس کې خیر دی اغه احکام چې الله تبارک وتعالى را لېږي زمنګ نه په الله تبارک وتعالى خفويږي زکه چې مونږ داغه مخلوق او مملوک یو اغه زمنګ خالق او مالک دی نو چې کله مالک د خپل د خپل ما تحتو انا خبرداري نو دا غرنګي الله تبارک وتعالى خود ټول نو چت بادشاہ دی او داغه پشان خصو کې دی نشي نو هغه د خپل علم در لاندې تاسو ته د احکام را لېږي او د خپل حکمت لاندې چې داغه په هر کار کې حکمتي نو داغه حکیم ذات ته طرف نه دا واضح واضح دلایل تاسو ته در لېږي لیکيږي نو په کار دي چې په دې باندې عمل وشي واذا بلغ الاطفال منكم کله چې ورسي واذا بلغ الاطفال کله چې ورسيږي ماشومان منكم الحلم استاسنا بلوغتا فليستاذنوا نو اجازه ته غواړي كما استاذن الذين من قبلهم لك څنګه چې اجازه غواړي هغه کسان چې مخکې د دین ذکر شو لکه پاسه 23 نمبر آیت کې کذالکم دغرنګي بیان الله بیانای الله تعالی لكم آیاته تاسو ته آیاتنا والله علیم حکیم الله پوا او حکمت والده نو څنګه چې دا ماشومان خپل بلوغت ته ورسی نو د بلوغت نفس بیا د دې د فاره او ما هغه حکم دی اچ کم حکم تاسو ته بیان شوی دی نو دارنګي الله تبارک وتعالى تاسو ته بیانای آیاتونه او دلایل خپل چې تاسو په دې باندې پوه شئ دغه ماشومان چې بلوغت ته ورسی نو د دې درې وختونو نه بغیر چې دې ته کوم اجازه نه غوښتلو ورکړې شوی وو نو د بلوغت نه پس دوی هم د نورو په شان اجازه پغواړي والقواعد هغه ناس دی من النساء اللاتی د ښځو هغه نه لا يرجون نکاحا چې هغې امید نه لري د نکاح کولو فليس عليهن جناح نشته په دې باندې ګنا ان يضعن چې کېږدي دي ثيابهن هغه جامې خپلې یعنی چیلونه خپل غیر متبرجات بزینه چې نوي ښکاره کوونکي زینت خپل لره وان يستعففن او که ځان وساتي د چیلونو کې خودونه خیر لهن نغوره د دې لپاره والله سميع عليم الله اوریدونکي او فواده د بوډایګانو لپاره چې کوم زیاتی کپڑے لکه څنګه چې داغه حکم شویو چې تاسو خپل زینت مخکار کوي او د ځان نه چیلونه تاو کوي نو داغه لپاره ک بوډای هغه بوډای چې داغه د نکاح امیدونه ختم شویو او هغه د عمر په لحاظ سره د هتر رسیدلی و چې هغه بوډای و او د نکاح خیالات نو سره د بل چا راتلل نه د هغې خیالاتو کې دا راتله چې په دې حالت کې به ځینې کا حکم نو د هغې دپاره حکم دا دی که چېرې تاسو خپلې غټې کپړې چې هغه چیلونه چې د ځان نه تاو کړي که هغه تاسو کېدی او په نری برابر کپړه کې ګرځئ نو تاسو باندې س پابندي نشته خو زینت په نه ښکاره کوئ بلکې د زینت په خیال ساتئ دا نه چې لکه څنګه هغه رحمان بابا وایي په دې راغله په دې لاړه اوس په بیا راځي سپین سر غاښې وتلې سترګې تورې ماله خندا راځي نو هسې نه چې لکه مثلا د بوډاګا د بوډاوالي په وخت کې بیا ستا حالت داسې شي چې هغې کې هم ته خپل زینت ښکاره کوې نو الله تبارک وتعالی وایي غیر متبرجات بزینه چې نوي دي ښکاره کوونکي زینت خپل لره وان یستعففن خیر لهن او که چېرې ځان وساتي د چیلونو کې خودونه نو غوره ده د دې دپاره که چېرې بوډاوالي ته رسیدلي او د هغې باوجود بیا هم دا د خپل ځان د ستر انتظام هماغه شان کوي څنګه چې مخکې و نو دا ولا غوره ده والله سمیع علیم الله اوریدونکې او فوه دی لیس علی الاعمى حرج نشته دی په ړوند باندې څه تنګسیا ولا علی الاعرج حرج او نه په ګوډ باندې څه تنګسیا ولا علی المریض حرج او نه په مریض باندې په بیمار باندې څه تنګسیا ولا علی انفسکم او نف نفسون استاسو باندی ان تاکلو من بیوتکم چه خوراک کوی استاسو چه خوراک کوی تاسو دو کورون استاسو نا او بیوت آبائکم یا دو کورونو دو پلاران استاسو نا او بیوت امهاتکم یا دو کورونو دو میند استاسو نا او بیوت اخوانکم یا دو کورونو درون استاسو نا او بیوت اخواتکم او یا د کورونو د خویندو ستاسو نه او بیوتی اعمامکم یا د کورونو د ترونو ستاسو نه او بیوتی عماتکم یا د کورونو د پپوګانو ستاسو نه ترورګانی او بیوتی اخوالکم او یا د کورونو د ماسیګانو ستاسو نه بعضی خلک ماسی ته هم ترور وای د مور خورچی او بیوتی خالاتکم او یا د کورونو د ماماګ د ماسیګانو ستاسو نه او بیوت اخوالکم دا لومبه یا د کورونو د ماماګانو ستاسو نه او بیوت خالاتکم او یا د کورونو د ماسیګانو ستاسو نه او ما ملکتم مفاتحه یا هغه چې واګداري دي ستاسو یا هغه چې واګداري یی تاسو د چابیانو داغي او صدیقکم یا د دوستانو ستاسو لیس علیکم جناح نشته د پتا سمانی گناه ان تاکلوا جميعا او اشتاتا چې خوراک کوي تاسو یو ځای یا جدا جدا فاذا دخلتم بیوتا نو کله چې داخل شئ تاسو کورونو ته فسلموا نو سلام واچوي علی انفسکم په یو بل باندې یعنی په هغه خپلو ملګرو باندې تحیتا من عند الله دا پیشکشی دا د طرفه د الله تعالی نه مبارکتن طیبه خیر و لفاقا کذالک یبین الله لکم الآیات همدغه رنگی بیانی الله تعالی تاسو ته آیاتنا لعلکم تاکلون خامخا چې تاسو پوه شئ معاشره سمولا او داغی دفارای اصول او آداب بیانیدل او په آدابو کې بغیر اجازت پردی کورتا د نتللو خبره او د ندن کېدو خبره کولا او دارنګي د دې ذکر کو چې خپل نظرونه ښکته کوي خپل زینت فټ کوي نو د معاشري د تنګسیانه یو داوا چې کله به یو سړی ړون ګډ بیمارو نو اکثر خلکو به په پینډا او یو بل سره په ډوډۍ باندې نه پرېښودېده نو دا د جاهلیت ته وخت یو جهالتو چې کم سړی به اړون کون یا ګوړو اوسم بعضی زینو کې اکثر خلک ډیر سپک ګوري پکار دی چې دا عادت خلک د ځان نه وباسي نو حکم شو چې د معاشره دپاره اسې نه چې داسې خلکو ته سپک وکتی شي نو دغه معذوره خلک به پخپله د دې ته څه تاثر وي د ځان دپاره چې زه ولې داسې ګڼلې کېږم. نو معاشرې د سمولو دپاره دا هم ضروري ده چې تاسو په دې خلکو خیال وساتئ کم خلک چې دلته ذکر شو او د کم خلکو ذکر چې الله تبارک وتعالی وکړو، او دا رنګې د خوراک تفاره ترتیب درته ذکر کو که تاسو یو ځای خوړه او کو جدا جدا خوړه، خو چې د الله تبارک وتعالی د احکامو خیال وساتلی شي، او دا رنګې د یو بل د عزت خیال وساتلی شي، او حتی دا چې د چا کور ته دننه کیږي نو داسې چې هغه سر روټۍ تالی پلیټ ډوډۍ دی شریکیږي، مالګ دی شریکیږي، پکار دی چې ته په ځان کې آغا استعداد د سلامتیا پیدا کې چې د چا کور ته دننه کیږي، چې د هغې د پارستا دننه کیدل سبب د سلامتیا وګرځي او سبب د هغې د پاره د بخیرۍ ونه ګرځي. ځکه چې اکثر خلک پردي کورونو ته په هغه طریقه باندې دننه کیږي چې د هغه د زړه نه دننه یو الله تبارک وتعالی خبري، او بیا د هغې متعلق مختلف قسم د راتلونکي وخت کې هغه طریقه استعمالول یا د هغې نه ناجایزې پیدې اغستل. نو اسلام دا غواړي چې ته د بل دپاره خپل زړه کې سلامتیا راوله، او کوم کور ته چې دننه کیږي په هغې سلامتیا ووایا چې زما د طرف نه د په تاسو باندې سلامتی ای. سلام مقصد پیژندل پکار دی، او د سلام مقصد څه دی؟ هغه دا دی چې د انسان د طرف نه بل ته د سلامتیا یو پیغام وړاندې شي، او د هغې سلامتیا د پیغام د وړاندې کېدو نه پس دې داسې یو حرکت ونه کړي چې د سلام په ضد باندې وګرځي. نه، بلکې سلامتیا پیدا کول پکار دی، او د هغې دپاره د خیر فکر او سوچ کول پکار دی. الله تبارک وتعالی وایي، دا مې تاسو ته بیان کړو خپل آیاتونه، دا د دې دپاره دی چې تاسو د عقل نه کار واخلئ، د سوچ او د فکر نه کار واخلئ، او د دې خیال اوساته الله دې زموږ نصیب کړي. یا ایو الذین آمنوا اے مؤمنانو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اجازت دی غواړي ستاسو نه کسان چې واکدار دي خلاصونه ستاسو، والذین لم یبلغوا الحلم او کسان چې نه دي رسیدلي بلوغت ته منکم ستاسونه ثلاث مرات دری وختونه دری زلا دری وختونه من قبل صلات الفجر مخکې د مونځ د فجر نه، وحین تدعون ثیابکم من الظهیره او کله چې اږدئ تاسو د کپړو ستاسونه د غرمې د خوب کولو په وخت کې، ومن بعد صلات العشاء او پس د مونځ د ماسخوتن نه، ثلاث عورات لکم دری وختونه د پردی دي ستاسو دپاره، لیس علیکم نشته د پتاسو ولا علیهم جناهن نه په دې باندې ګناه، بعدهن فست دینه توافون علیکم چې ګرځئ را ګرځئ تاسو، بعدکم علی بعد بعض ستاسو نه په بازو، کذلک یبین الله لکم الآیات همدغه رنګې بیانی الله تعالی تاسو ته آیاتونه، والله علیم حکیم الله تعالی پوه حکمت والا دی. واذا بلغ الاطفال منکم الحلم او کله چې ورسیږي ماشومان ستاسو نه بلوغت ته، فلیستأذنوا نو اجازت دی غواړي، کما استأذن الذین من قبلهم لکه څنګه چې اجازت خوښته هغه کسانو چې مخکې دی دینو، کذلک یبین الله همدغه رنګې واضح کوي الله بیانی الله لکم آیاتی تاسو ته آیاتونه، خپل والله علیم حکیم الله پوه دی حکمت والا دی. والقواعد من النساء او هغه ناستې د ښځونه یعنی بوډایګانې، اللاتی هغه ښځې لا یرجون نکاحن چې هغې امید نه لري د نکاح کولو، فلیس علیهن جناهن نشته دی په دې باندې ګناه، ان یضعن ثیابهن چې کیږدي چیلونه خپل، غیر متبرجات بزینه چې نوی ښکاره کوونکي زینت خپل لره، و ان یستعففن او کچر ځان اوساتی خیر لهن نو غوره د دې لپاره. سوال پیدا کېدو چې تاسو خپل زینت او د ځان نه چیلونه تاو کوي نو آیا د بوډایګانو به سالی؟ دا هغې ذکر یې وکړو. والله سمیع علیم الله تعالی اوریدونکې پوه دی. لیس علی الاعمى حرج نشته دی په ړوند باندې تنګسیا، ولا علی الاعرج حرج او نه په ګډ باندې ستنګسیا ولا علی المریض حرج او نه په مریض باندې بیمار باندې ستنګسیا ولا علی انفسکم او نه په نفسونو تاسو باندې ان تاکلوا من بیوتکم چې خوراک کوي تاسو د کورونو تاسو نه او بیوت ابائکم یا د کورونو د پلارانو تاسو نه او بیوت امهاتکم یا د کورونو د میندو تاسو نه او بیوت اخوانکم او یا د کورونو درونو تاسو نه او بیوت اخواتکم او یاد کورونو د خوین دوستاسونه او بیوت اعمامکم یاد کورونو د ترونو دوستاسونه او بیوت عماتکم یاد کورونو د پپوگانو دوستاسونه او بیوت اخوالکم یاد کورونو د ماماگانو دوستاسونه او بیوت خالاتکم یاد کورونو د ماسیگانو دوستاسونه او ما ملکتم مفاتحه یاغه چې واقدار یی تاسو د چابیانو داغه واک اختیار تاسره دی او صدیق قوم او یاد دوستان استاسو لیس علیکم جناح نشته د پتا سمانی گنا ان تاکلوا جميعا چې خوراک کوي تاسو یو ځای او اشتاتن یا جدا جدا فاذا دخلتم بیوتا نو کله چې داخل شئ تاسو کورونو ته وسلموا علی انفسکم نو سلام واچوي په خپل ملګرو باندې تحیتا من عند الله پیشکشی د طرف د الله تعالی نه مبارکتا طیبه د خیر والا او پاکا كذلك يبين الله لكم الآيات امدغ رنگی بیانی اللہ تاستایاتنا لعلكم تاکلون خام خاچ تاسو داکل نکار وارم.